Bismillahirrahmanirrahim. Kalam number 21 hai na ye aao ha asif ye bhai acha kahan se padhna hai aaj al khamis al jam' al mutlaq wow apna aao ka panchwa mana بعین ہی وہی ہے جو واؤ کا معنی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح واؤ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو شریک قرار دیتا ہے اعراب میں اور حکم میں, معنی میں حکم میں اور اعراب میں, تو یہ بھی او بھی وہی کام کرتا ہے. جمع مطلق دونوں کو اکٹھا, پہلے کیا بعد میں کیا اس کو نہیں, بس خالی جمع اکٹھا ہونے کو بیان کرتے ہیں. پڑھو بھی آصف. قالہ واحتجوا بقول ابی ذؤیب حذلی, ترجمہ کیا ہے؟ اس پانچویں معنی کو بیان کیا ہے کوفیوں نے, اخفش نے, جرمی نے, اور استدلال قائم کیا ہے. احتجو یعنی احتجاج کیا ہے, استدلال قائم کیا ہے اس شعر کے ساتھ. وکانا سیانی سیون, سین کے نیچے کسرہ, سیون کی تثنیہ سیانی, سیانی مساوی, دو چیزیں مساوی ہیں. کان سیانی اللہ یسرح نعمن او یسرحوہ بہا وغبرت السوح. کانا کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پورا اگلا جملہ کانا کے لیے خبر بن رہا ہے. تو سیان خبر مقدم ہے, اللہ یسرحو نعمن او یسرحوہ بہا, یہ پورا مستر میں معول ہو کر کیا بن گیا؟ مبتدا مؤخر اور سیانی خبر, پورا جملہ کانا کے لیے خبر. واو حالیہ اغبرت بمعنی اسودت, ہر شے سوکھ سڑ گئی, اغبرت یعنی سیاہ ہوگی, ٹھیک ہے. فیل اور سوحو اغبرت کا فائل ہے. ساحتن کی جمع سوح, ساحہ کہتے ہیں کسی بھی گھر کے دائیں بائیں اطراف کی جگہ, اطراف منازل دائیں بائیں, معنی کیا ہے؟ ان کے لیے مساوی ہے, برابر ہے, وہ اونٹوں کو چرائیں یا اونٹوں کو نہ چرائیں, مساوی ہے ان کے لیے. السرح یسرح, سرح یعنی چرانا, نعمن ایک معنی ہے ابل اونٹ, دوسرا معنی ہے گلہ, پورا اونٹوں کا گلہ, دو دو معنی ہیں. تو اونٹوں کا چرانا یسرحوہ بہا, بہا زمی جاری ہے سال, سنتن مجدبہ یعنی سال قحط, قحطی عرب میں جب آتی تھی یعنی نہ بارش نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ, اس قدر قحطی, اتنی قحطی کہ زمین لم یزرع اور خشک ہو جاتی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس قحطی کے سال میں اتنی خشکی ہو گئی ہے, اتنی خشکی ہو گئی ہے کہ وغبرت سیاہ ہو چکے ہیں, ہر چیز گل سڑ گئی ہے, سوکھ گئی ہے اطراف منازل. تو اب یہ چرائیں نہ چرائیں وہ کیا کھائیں, ٹھیک ہے. تو شاید مثال کیا ہے؟ او بمانے یعنی اللہ یسرحو نعمن و یسرحو واو کا معنی دے رہے ہیں. اے کان شانو, تو یہ شانو کیا ہے اس کا؟ اس میں کانا تقدیر, اس شعر کی تقدیر یہ ہے, اصل یہ ہے, كان الشأن ألا يرعوا الإبل وأن واو هي واو أو بمعنى واو وأن يرعوها سياني یہ خبر ہے لوجود القحط اس لیے ہر طرف خشکی خشکی ہے وہ چرائیں نہ چرائیں وہ کیا کھائیں اونٹوں نے کیا کھانا وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا كَانَا شَأْنِيَّا لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِخْبَارُ عَنِ النَّكْرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ اچھا جی اس میں کیا سمجھا ہے اس میں یہ نقطہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کانا کا اسم کس کو قرار دیا ہے ضمیر شان کیوں ہم نے ضمیر شان تقدیری کو اس کا اسم بنایا ہے خود لفظ سیان کو کانا کا اسم قرار نہیں دیا اگر یہ دیں تو کانا فی ناقصہ سیانی اس کا اسم بن جائے گا اور اگلا اللہ یسرحو نعمام یہ یعنی مصدر کی تاویل میں جا کر کانا کے لیے خبر بن جائے گی مطلب کیا ہوا کہ اس وقت سیان نکرہ ہے اور جو خبر ہے وہ معرفہ بن رہی ہے تو حالانکہ خبر معرفہ نہیں ہوتی خبر نکرہ ہوتی ہے اس لیے انما فقط اور فقط اس لیے تقدیم رکھا ہے کانا کو شانیہ تاکہ لازم نہ آئے معرفہ کا خبر بننا نکرہ کے لیے اللہ یلزم اخبار عن نکرہ نکرہ کے بارے میں خبر دینا بالمعرفہ معرفہ کے ذریعے کیوں چونکہ جب اللہ یرعو فعل کو مصدر کی تعویل میں جب لے جاتے ہیں تو وہ دار حکم علم ہے وہ معرفہ ہے وہ اسم اسم مؤول علم کا حکم رکھتا ہے تو معرفہ ہے لہذا یہ معرفہ خبر بن جاتی اس لیے ہم نے کہا کہ کانا کا اسم ضمیر شان اور اگلا پورا جملہ وہ خبر سیان خبر مقدم اور اللہ یرعو وہ مبدأ مؤخر اچھا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقولہ وقول نابغہ یہ کس پہ عطف ہے وہ پیچھے واحتجوا بقول ابی ذؤیب یعنی پانچواں معنی ثابت کرنے کے لیے نمبر ایک دلیل قائم کی ہے کس کی شعر ابی ذؤیب نمبر دو واحتجوا بقول نابغہ یہ اس پہ عطف ہے ایک لڑکی تھی زرقا یمامہ اس کی قوت سماعت بہت تیز تھی اور قوت بینائی بہت تیز تھی ایک مرتبہ اس نے آسمان پہ نگاہ کی تو کبوتروں کو دیکھا کبوتروں کو دیکھ کے ایک جملہ کہا اس جملے کو اس نابغہ نے اس عورت کے بات کو شعر کے انداز میں بیان کیا وہ یہ ہے قالت الا لیت ما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقد ٹھیک ہے یہ الا بمعنی یہ ما کیا کہتی ہے کاش یہ آسمان میں اڑنے والے کبوتر لنا میرے ہوتے الا بمعنی ما یعنی ما حمامتنا و نصفه یہ او بمعنی شاید مثال یہ ہے ٹھیک ہے سنے ذرا یہ آسمان میں اڑنے والے کبوتر کاش میرے ہوتے تو یہ سو کیسے بنتے ما حمامتنا میرے پاس جو ایک کبوتر ہے یہ ونصفی، اور یہ جو آسمان میں اڑ رہے ہیں ان کی نصف تعداد اور میرا کبوتر، اگر یہ جمع کر دیا جاتا فاقدی تو میرے لیے کافی تھے، یعنی 100 بن جاتے. 100 کیسے بنتے؟ فحسبو، تو جب اس نے وہ اڑتے ہوئے کبوتروں کو آسمان پہ گن لیا، یہیں سے بیٹھے بیٹھے زمین پر ان کو گنا، اور گن کے کہا کاش یہ کبوتر اور ان کی نصف تعداد اور میرا یہ ایک کبوتر، یہ مل کر 100 بن جاتے، تو وہ کافی تھا. اب وہ کتنے ہیں اور اس کی نصف کتنے ہیں، اور اس کے پاس تو ایک ہے، تو اس ایک کو ادھر ملایا جائے تو بن جائے 100. وہ کتنے ہیں؟ فحسبوہ، لوگوں نے گنا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، اتنے بیٹھے بیٹھے سر گن بھی لیے آسمان میں. فحسبوہ، انہوں نے گنا، گنتی کی. فالفوہ، اور پایا کما رکرت، کبوتر اتنی تھے جتنے اس نے بیان کیے تھے، بتائے تھے. کتنے؟ 99. وہ بن گئے 99. لم تنقص ولم تزد، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. تو کتنے تھے؟ آسمان پہ تھے 66. تو 66 کا نصف کتنا ہے؟ 33. تو 66 اور 33 99، اس کا ایک کبوتر کتنا بن گیا؟ یہ اس نے کہا تھا. اچھا، ہمارا شاید مثال او بے مانا وَيُقَوِّيهِ، اس پانچویں قول کی تقویت کرتا ہے، تائید کرتا ہے. کیا؟ اَنَّهُ رُوِيَ وَنِصْفِهِ، اسی شعر کو ایک راوی نے نقل کی ہے او کے ساتھ جو آپ نے پڑھ لیا. کیا پڑھا ہے؟ اِلَى حَمَامَتِنَا او نصفی، یہ لکھا ہوا ہے. ایک راوی نے اس کو واو کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی الہ حمامتنا، تو یہ وا نصف ہی واو کے ساتھ نقل کرنے والا قول یہ روایت تائید کرتی ہے، یقوی ہی اس نظریے کی کہ او بے معنی واو بھی ہوتا ہے. گل موگی السادس، چھٹا معنی الاضراب، اضراب کا معنی. اضراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی او سے ما قبل سے آپ توجہ ہٹا رہے ہیں اور او کے ما بعد کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اہمیت اس کو دے رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی، یہ بات کی، پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں بلکہ یہ، یعنی او بے معنی بل. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جا آصف، پھر آپ نے کہا بل زاہد، تو جا آصف او زاہد، تو یہ او بھی مانے بل. چھٹا مانے کا بل، مثل بل. فعن سیبوائے، سیبوائے کی طرف سے نقل کیا گیا یہ قول، اجازت ذالک بشرطین، کہ میں نے مثال غلط دی ہے. مثال یہ بنتی ہے ما جا آصف او ما جا زاہد، چونکہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ان دو شرطوں میں سے سیبوائے نے کہا کہ او بل کا معنی دیتا ہے، لیکن پہلی شرط بشرطین تقدم نفین او نہین، نمبر ایک او سے پہلے نفی ہو یا لائے نہیں ہو، یہ ایک شرط. نمبر دو وإعادت العامل، اور عامل کا یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو عامل معطوف علیہ پر تھا، تو او کے بعد جو معطوف ہو رہا ہے اس معطوف سے پہلے بھی وہی عامل تکرار ہو، یعنی ما قام آصف او ما قام زاہد، یوں کہا جائے. جیسے ما قام زید او ما قام امر، او بے معنی بل. ما قام زید، زید نہیں کھڑا ہوا بلکہ امر نہیں کھڑا ہوا، یہ کس کی مثال ہے؟ مائے نافیہ کی تو دو شرطیں یہاں موجود ہیں, کون کون سی عدنان؟ نمبر ایک اس سے پہلے معنی نفی بھی ہے اور تکرار بھی ہو رہا ہے. ولا یقم زید او لا یقم امر, ہاں جی دو شرطیں کون سی ہیں؟ وقال الکوفیون و ابو علی فارسی و ابو الفتح جنی وابن برہان تأتی للإضراب مطلقاً. اچھا کوفی جناب ابو علی فارسی, جناب ابو الفتح جنی, جناب ابن برہان, یہ ناوی یہ کہتے ہیں کہ او اضراب کا معنی دیتا ہے بل کا مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے, یہ جو دو شرطیں بیان کی ہیں اس کے بغیر بھی مطلق. احتجاجاً یعنی دلیل قائم کرتے ہوئے, بے قراءت ابی السمال او کل ما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم, یعنی بے سکون الواو, آوا کل ما نہیں پڑھا بلکہ واو کو ساکن کر کے پڑھا ہے او کل ما, چونکہ اگر آپ پڑھیں گے آوا کل ما تو حمزہ بن جائے گا استفہام اور واو بن جائے گی عاطفہ, لیکن اگر پڑھے او تو یہ بے معنی بن. السابع ساتواں معنی ہے کس کا؟ تقسیم. کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ او بیان کرتا ہے کہ دونوں طرف ہیں کون کون سی, او سے باقبل اور یہ دونوں قسمیں ہیں اس کلمے کی جو ان سے پہلے مذکور ہے, جو اس سے پہلے مذکور ہے التقسیم. جیسے قول امیر المومنین علیہ السلام جب خوارج نے کہا نا لا حکم الا للہ, ٹھیک ہے اور ہمارے لیے کتاب کافی ہے قرآن کافی ہے تو ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے, اور خوارج نکل گئے دین سے, خارج ہو گئے, تو ان کے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں نحس بلاغہ میں انہو لا بد للناس من امیر بر او فاجر. عقل کے اندھو یاد رکھو, انہو للناس من امیر, لوگوں کے لیے رہنما, امام, رہبر, امیر ضروری ہے, لا بد ناگزیر ہے, ایک رہبر ہوتا ہی ہوتا ہے. بر او فاجر, اب وہ رہبر اچھا ہو نیک ہو یا بد, تو یہ بر معطوف علیہ, فاجر معطوف, یہ دونوں قسمیں ہیں کس کی؟ امیر کو تقسیم کر رہے ہیں, او کو تقسیم کر رہے ہیں. ذکرہ ابن مالک فی منظومتہ الصغرا, ترجمہ اس ساتویں معنی کو بیان کیا ہے ابن مالک نے اپنی کتاب منظومہ صغرا جس کا نام ہے الفیہ. اچھا وفی شرح الکبرا اور دوسری کتاب ہے اسی ابن مالک کی الکافیۃ الشافیہ جس کا نام ہے منظومہ کبرا. کیا علماء تھی, کیا ان کا حافظہ تھا, 1000 شعر الفیہ میں اس نے لکھے ہیں اور شافیہ کبرا میں تو 1000 سے بھی زیادہ, پتہ نہیں 2000 ہیں اس سے بھی زیادہ. سبحان ابن مالک. اچھا جی یہ ہے ساتواں معنی, کون سا؟ تقسیم. ان دو کتابوں میں تو بیان کیا ہے. ثم عدل عنہ فی التسہیل و شرح التسہیل, ترجمہ منصرف ہو گئے, یعنی اس معنی کو بیان نہیں کیا, عدل پھر گئے, تعدیل کیے پھر گئے, منصرف ہو گیا اپنی کتاب التسہیل میں, اور اس کی وہ بھی اس کی اپنی ہی ہے, شرح میں خود لکھی. قال وہاں ابن مالک فرماتے ہیں کہ تأتی للتفریق المجرد من الشک والابہام والتغیر، یہ او خالی تفریق جدائی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی او بیان کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، تفریق علیحدہ ہیں، خالی تفریق، ٹھیک ہے، یعنی شک سے خالی، ابہام سے خالی اور تخیر سے بھی خالی. لیکن جس مورد میں او شک کے معنی میں استعمال ہو تو وہاں خالی شک نہیں، شک پلس تفریق. جہاں او ابہام کے معنی میں ہو، ابہام کیسے کہتے ہیں مخاطب کو شک میں ڈالنا، ابہام تشکیک، تو جہاں او تشکیک کے معنی میں ہوگا وہاں تشکیک پلس تفریق، جہاں او تخیریہ ہوگا وہاں تخیر کا معنی بھی ہوگا پلس، لیکن جہاں تفریق ہو ضروری ہے وہاں شک بھی ہو، ابہام بھی ہو، تخیر بھی ہو، لیکن جہاں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا وہاں اکیلا شک نہیں ہوگا بلکہ یس. سیاڑے ہو گئے ماشاء اللہ. سنو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ التاتی، یہ جو او ہے یہ آتا ہے صرف تفریق کے لیے، یہاں تقسیم کی تعبیر استعمال نہیں کی، یہاں تفریق جدائی علیحدہ علیحدہ کرنے کو کے معنی میں آتا ہے، جو یعنی محض تفریق کے لیے، شک ابہام تخیر سے خالی، اسے ہٹ کر. اما ہذہ الثلاثۃ، تو لیکن جس معنی میں ان تین میں سے کوئی کسی ایک معنی میں یہ او آ جائے، فَإِنَّ مَعَ كُلٍّ مِّنْهَا تَفْرِيقًا، ترجمہ ہاں یہ کل کو کیسے پڑھیں گے، مَعَ كُلٍّ مِّنْهَا، یعنی ان میں سے، یعنی اگر شک ہے تو وہاں شک بھی تفریق بھی، مَسْحُوبًا بِغَيْرِهِ، یعنی ہمراہ ہوگا، یہ تفریق ہمراہ ہوگا بغیر ہی، یعنی شک کے ساتھ، شک اور تفریق، ابہام اور تخیر اور اس طرح ہوگا. وَمَثَلَ، اور ابن مالک نے اس او بمانے تفریق محض، تفریق محض کی مثال دی ہے، ان یکن غنیاً او فقیراً، اب یہاں او تفریق کر رہا ہے، تفریق کر رہے ہیں کس کو، یکون کے اسم کو، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، یہ مالدار ہو یا فقیر ہو، یہ تفریق کر رہے ہیں کس کی، یکون کے اسم کی، ما قبل جو اسم ہے. دوسری مثال، قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، مسلمانوں کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمین کو کون کہتے تھے، یہودی کہتے، اور دیکھو یہودی بن جاؤ تحت دو، عیسائی کہتے تھے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو کونو نصارا، یہودی نہیں ہمارے گروپ میں آ جاؤ تحت دو، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے. اب یہاں آؤ کیا کر رہے ہیں، او تفریق کر رہے ہیں دو چیزوں کو، نمبر ایک، قالو کی جو ضمیر ہے فائلی واو، یہ کہنے والا قائلین، ان کی تفریق کر رہے ہیں، یعنی او بیان کر رہے ہیں کہنے والے دو گروپ ہیں، کون کون سے، قالو یہود و قالو نصارا، یہ ایک، اور ان کے مقول، ان کی بات کو بھی تفریق کر رہا ہے یہ او، وہ کیا کہہ رہے تھے، ہاں یہودی کہہ رہے تھے کہ یہودی بن جاؤ، اور وہ کہتے تھے، تو یہ او دو چیزوں کو ایٹ اے ٹائم بیان کر رہا ہے، ایک تیر دو یعنی فائل کو بھی تفریق کر رہے ہیں اور ان کی بات مقول اس کو بھی بیان کر رہے ہیں. تو یہ او کون سا ہے؟ تفریق کے معنی میں اس آیت میں. یہ کتنے ہو گئے؟ نمبر ایک تقسیم، نمبر دو تفریق کے معنی میں، وغیرہ ترجمہ ہاں ابن مالک کے علاوہ جو ناوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کی بات شروع ہو گئی ہے. ابن مالک کے علاوہ عدل عن العبارتین، انہوں نے اس دونوں تعبیروں کو استعمال نہیں کیا، نہ تقسیم نہ تفریق، ایک نئی اصطلاح چوز کی. کیا؟ عبر بالتفصیل. علامہ طباطبائی تفسیر مفسر میزان صاحب، انہوں نے بھی اور دیگر مفسرین نے کہا یہ او اپنے سے ماقبل چیز کو تفصیل، یعنی اس سے ماقبل ایک مجمل مذکور ہے، اس مجمل کے اجمال کی تبیین کر رہا ہے یہ او، اس مجمل کے اجمال کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الکلمتو اسم او فعل او، تو یہ او او او تفصیل بیان کر رہا ہے اس مجمل کی کلمہ کی. یہ تو عبر بالتفصیل ومثل بقوله تعالی، یہ نحوی جو کہتے ہیں کہ یہ او تفصیل کے لیے آتا ہے، انہوں نے بھی مثال دی ہے یہی آیت، قالوا كونوا هودا، یعنی انہوں نے اس مثال کو دیا تھا اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، تفریق کو، انہوں نے تفصیل کو. کیا یہ ایک مثال؟ نمبر دو قالوا ساحر، تو یہ پہلی آیت میں اذ المعنی، معنی یہ بن گیا پہلی آیت میں او فائل کی بھی تفریق کر رہا ہے کہنے والا، اور مقول کو بھی، ان کا موقف کیا ہے اس کی بھی تفریق کر رہا ہے، تفصیل تفصیل دے رہا ہے، تفریق نہیں تفصیل دے رہا ہے ان کے بقول. اذ المعنی، پہلی آیت کا اصل معنی یوں بنتا ہے تقدیر میں، قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، یعنی او نے بیان کیا پہلا قائلین قالت اليهود اور ادھر قالت النصارى، یہ قائلین کو کی تفسیر بیان کی کہ کہنے والے کون ہیں، تفصیل سے بیان روشن کیا، وہ مجمل تھا. قالوا، انہوں نے کہا، وہ کون ہے؟ او نے بیان کر دیا، او تفصیل بیان کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے اس اجمال کو، مبین کر رہا ہے، تفصیل بیان کر رہا ہے. کیا کہا؟ اس کو بھی او بیان کر رہا ہے کہ کونو ہودن، وہ کہتے ہیں یہودی، و کونو نصارہ، یہ کہتے ہیں نصارہ. یہ پہلی آیت کی تفصیل ہے. اور قالو ساحر او مجنون میں کیا کہ جب بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ہماری طرف سے انبیاء آتے گئے، تو عوام کا ری ایکشن کیا تھا، رویہ کیا تھا ہمارے نبیوں کے ساتھ؟ قالو، لوگ کہتے تھے ساحر. تو یہ او تفصیل بیان کر رہا ہے، قالو کون، یعنی قالو قال بعضهم، پبلک میں سے کچھ پبلک، عوام کل انا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ساحر، وقال بعضهم کچھ کہتے. تو او نے کیا بیان کیا؟ فاعل کی تفصیل بیان کی، کہنے والے کون اور کیا کہا، بات، اس بات کی بھی تفصیل. تو دو چیزوں کو بیان کیا، وقال بعضهم مجنون. فاو بس او یہاں تفصیل کے لیے آیا ہے، ایک مجمل کی تفصیل کی ہے اس نے. فیہما لتفصیل الاجمال فی قالو، دونوں آیت میں فیہما کون کون سی، ہاں وہ آئے سورہ بقرہ کی اور نیچے سورہ ذاریات کی دو فی ہما سے مراد یہ ہے. اچھا جی الثامن آٹھواں معنی ہے او کا ان تکون بمعنى الا, یہ استثناء کے معنی میں آتا ہے او, مگر یہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے. ایک شرط ہے کیا یہ او الا کے معنی میں اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے بعد ایک ان مقدر ہو, وہادی ینتسب المضارع بعدها باضمار ان, کہ اس کے بعد او کے بعد جو فعل مضارع ہے آ رہا ہے وہ منصوب ہوگا ان مقدرہ کے ذریعے مزمرہ کے ذریعے. قول زیاد اعجم, زیاد کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اعجم ہے گونگا ہے, اس بیچارے کو لکنت تھی, لکنت کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا اعجم. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کنت اذا غمزت قناة قوم کسرت قعوبها او تستقیما او بمعنى الا, یعنی کسرت قعوبها الا تستقیما, کیا مطلب؟ کنت, یاد رکھو میں تو ایک ایسا زبردست شجاع بندہ تھا, ٹھیک ہے, کنت میں ایسا بندہ تھا, ایسا انسان تھا, مرد تھا. اذا غمزت قناة قوم, میں جب کسی قوم کے نیزے کو فشار دیتا دباتا تو کیا کرتا تھا, کسرت قعوبها, اس نیزے کی گرہ تھی, یہ ایک گرہ دو تین وہ گرے گرے گرے تھی نا, وہ سٹک کی پوری چھڑی کے اندر گرہ نہیں ہوتی, جوڑ جیسے یہ ہے, یہ جوڑا یہ جوڑا, تو اسے کہتے ہیں کعب, کعب قعوب جمع. تو میں ایسا بندہ تھا کہ جب کسی قوم کے اوپر میں نے فشار لانا ہوتا تو ان کے نیزے کو اتنا میں دباتا ان کے اوپر کہ اس نیزے کے گرہیں وہ ٹوٹ جاتی یا وہ ٹوٹ جاتی, الا تستقیما, یا یہ کہ وہ رہ راست پر آ جائے, مگر یہ کہ یہ الا کا معنی ہے, او کا معنی ہے, مگر یہ کہ وہ میری بات مان لیں, تسلیم ہو جائیں, سیدھے راستے پہ آ جائیں, مستقیم راہ مستقیم پہ آ جائیں. وحمل علیہ بعض المحققین قوله تعالی, اسی معنی پر بعض محققین نحویوں نے حمل کیا ہے قوله, یعنی یہ قولہ کیا ہے, مفعول ہے کس کا, حمل. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا, یعنی الا, یہ او بمعنی الا تفرضوا, یہ الا او کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے وہ بھی منصوب ہو گیا او کے بعد, الا ان تفرضوا لهن فریضة, یعنی کیا مطلب, کوئی حق نہیں ہے مرد کے ذمے, ان طلقتم النساء, اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو, ما لم تمسوهن, جب تک ان کے ساتھ مقاربت نہیں کی, کام نہیں کیتا تو بغیر کام کیے اگر آپ طلاق دے دیں تو کیا ہے, لا جناح, آپ کے ذمے کوئی حق وہ مہر یہ مہر نہیں ہے کیونکہ آپ نے نزدیکی نہیں کی, طلاق دے دی. الا ان تفرضوا لهن, مگر یہ کہ آپ نے نکاح کرتے وقت ان کے لیے مہر معین کیا تھا, مہر اتنا ہے. دیکھیں صورتحال دو ہیں, ایک مرتبہ آپ نکاح کرتے ہیں اور مہر کو معین نہیں کیا, نکاح کیا اس کے بعد طلاق دے دی, نزدیکی بھی نہیں کی. ایک مرتبہ آپ نے مہر معین کیا تھا, طلاق دے دی, مقاربت کیے بغیر طلاق دے دی, لیکن کیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں, اگر آپ نے کیا ہوا تھا اور مراجعت نہیں کی تو پھر نصف دے دیں. یہاں کیا ہے؟ فقدر تفرض منصوبا بان. یہاں تقدیر میں تفرض منصوب ہے ان مزمرہ کے ذریعے. یہ تو یہ او کس معنی میں ہو گیا؟ اللہ کے معنی میں. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ نہیں, یہ او تفرض منصوب نہیں ہے, یہ بلکہ مرجوم ہے, او عطفہ ہے. او جس طرح مالم تمسو یا بھی مالم تفرض, تو یہ تفرض مرجوم ہے اس پر. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مرجوم ہے. لا مجزوما بالعطف على تمسوهن, یہ مالم تمسوهن پر عطف. توجہ 120%. اب اس کا مطلب جو آ رہا ہے کیا, مجزوم ہو تو کیا گڑبڑ لازم آتی ہے, منصوب ہو تو کیا لازم نہیں آتی؟ منٹ رہ گئے پانچ. اچھا جی اب سنیں ذرا, کہتے ہیں کہ اگر آپ مجزوم کریں گے تو آیت کا معنی بگڑ جائے گا, خرابی لازم آئے گی. کیوں؟ کیا وہ یہ لِأَلَّا يَسِيرَ الْمَعْنَى, ہم نے مجزوم نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ معنی نہ بن جائے. کون سا؟ ورنہ اگر مجزوم ہو تو یہ معنی بن جائے گا. کون سا؟ لا جناح علیکم, یعنی نہیں ہے حق تمہارے ذمے, یعنی مرد کے ذمے کوئی حق مہر نہیں ہے. فیما یتعلق بمہور النساء, یعنی عورتوں کے مہر کے متعلق کوئی اس کے ذمے نہیں ہے مرد کے. کب؟ ان طلقتموہن, جب تم طلاق دے دو. اگر مجزوم کریں گے تو معنی یہ بنے گا فی مدت انتفاء احد ہذین الامرین, فی مدت احد ہذین الامرین, ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے نہ ہونے کی صورت میں. دو باتیں کون سی ہیں پہلے وہ بتائیں. ایک مقاربت مس, یعنی مقاربت نزدیکی جمع, یہ ایک. نمبر دو تعین مہر, یہ دو باتیں. تو معنی کیا بن گیا؟ معنی یہ بن گیا ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بھی منتفی ہو تو آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان تلقتمو, اے مرد اگر تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو تیرے ذمے اس عورت کا کوئی حق نہیں ہے, جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو. یعنی اگر تو نے مزاجعت کی ہے, جمع کیا ہے, لیکن حق مہر منتفی تھا, مقرر نہیں کیا. مقاربت کی ہے, حق مہر مقرر, پھر بھی تیرے ذمے کوئی ایک. اگر حق مہر مقرر کیا تھا یہ منتفی ہے, مقاربت نہیں کی پھر بھی تیرے ذمے, یہ معنی بنتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جبکہ یہ حکم فقہی ایسا نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا یہ مرزوم نہیں بلکہ یہ اللہ کے معنی میں ہے. او بے معنی اللہ ہے, نہ بے معنی او اور مرزوم. ما انہو, جبکہ اصل مسئلہ فقہی کیا ہے؟ ما انہو اذا انت الفرض, مسئلہ فقہی یہ ہے جب فریضہ منتفی ہو دون المسیس, مس کیا ہے یعنی کام کیا ہے لیکن حق مہر کو معین نہیں کیا تھا, تو اس صورت میں مسئلہ فقہی کیا ہے؟ لازما مہر المثل. اگر اس نے پہلے سے مہر کو معین نہیں کیا تھا لیکن اس کے ساتھ مقاربت کر ڈالی ہے تو اب کتنا حق مہر دے؟ مہر المثل وہ کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اس قسم کی لڑکیوں کا معاشرے میں حق مہر کتنا معین کیا جاتا ہے وہ دے دو. اگر وہ کالی ہے, للی لنگڑی ہے تو اس کے مطابق, اگر وہ متعلقہ ہے تو اس کا حق مہر اور ہوتا ہے, اگر وہ بیوہ ہے بوڑھی ہے 50 سال کی ہے تو اس کا حق مہر اور ہوتے ہیں, اگر وہ 16 سال کی اور جوان خوبصورت زبردست تو اس کا حق مہر وہ تھوڑی ہوگا جو 50 سال والا ہے. اسے کہتے ہیں مہر کہ وہ لڑکی کیسی تھی اس کا حق مہر معاشرے میں کتنا ہے, 1000 ہے, لاکھ ہے, کروڑ ہے, وہ دو چسکا لیا تھا دے دو. اچھا جی, تو مسئلہ کیا ہے کہ اذا انتفى الفرض یعنی تفرضوا لهن فریضہ, کیا کہ اگر تم نے حق مہر معین نہیں کیا تھا لیکن مس کیا مجامت کی تو کتنا حق مہر دے؟ پورا تمام حق مہر مثل ادا کرے. دوسری صورت, دوسرا آپشن, وَإِذَا انْتَفَى الْمَسِيسُ اور اگر مسیس منتفی ہو یعنی جمع نہیں کیا دون الفرض, فرض منتفی نہیں یعنی معین کیا تھا حق مہر, آپ نے معین کیا کہ میں اس کو 10,000 دوں گا, پھر آپ نے مس نہیں کیا طلاق دے دی, اب کتنا؟ لازمہ نصف المسمہ, مسمہ یعنی مقرر, جتنا آپ نے مقرر کیا تھا اتنا دے دو. یہ ہے اصل مسئلہ, جبکہ اگر مرضی ہو تو وہ مسئلہ بنتا ہے اوپر والا, آپ دوبارہ بیان کرو تو پھر 10 منٹ اور چاہیے. فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء احد الامرین, پس ان دونوں میں سے کسی ایک کے منتفی ہونے میں کیسے صحیح ہے یہ کہنا کہ مرد کے ذمے کچھ بھی نہیں موج مار؟ یہ تو غلط ہے. عجابا ابن الحاجب جواب دی ہے تو ادھر آ جائیں سائڈ پہ, میں پڑھا دیتا ہوں اپنے آپ کلاس روم چل. خیر بھیا جان کریں اسی بھیا. اچھا متوجہ ہیں؟ وعجاب ابن الحاجب بمنع کون المعنى مدت انتفاء احدهما بل مدت لم یکن واحد منهما وذلك بنفيهما جميعا لانه نكره في سياق نفي الصريح بخلاف الاول فانه لا ينفي الا احدهما. ابن حاجب نے جواب دیا کن کو؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ مرزوم نہیں ہے بلکہ منصوب بان مقدرہ ہے, یعنی یہ عاطفہ نہیں ہے, یہ الا بمانے, یہ او بمانے الا ہے. ابن حاجب نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس کو اگر مرزوم بنائیں اور او کو عاطفہ قرار دیں تو بھی کوئی حرج نہیں آتی. جو آپ نے خرابی بیان کی ہے کہ وہ خرابی لازم آتی ہے, وہ خرابی لازم نہیں آتی. کیسے؟ دیکھیں ذرا, جو آپ پہلے سن لیں پھر ادھر ہم کرتے ہیں تطبیق. ہاں مہدی دیکھو نا, کہتے ہیں کہ آپ نے او کا معنی کیا ہے مدت احدہما, یعنی مرد کے ذمے حق مہر نہیں ہے. کب؟ فی مدت نفی احدہما. آپ نے او کا معنی یہ کیے. مدت انتفاع عہدہما، یعنی مرد کے ذمے کچھ بھی نہیں، مزاجعت اور مقاربت میں سے کوئی، مزاجعت اور تعین حکمار، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی منتفی ہے تو کسی ایک کے منتفی ہونے کی صورت میں مرد پر کوئی نہیں ہے. یہ ہے معنی بنتا مدت انتفاع عہدہما کا. سمجھا گئی؟ آپ نے یہ معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو خرابی لازم آ گئی. میں اس او کا معنی مدت انتفاع عہدہما نہیں کرتا کہ مقاربت اور تعین مہر ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک کے نہ ہونے کی صورت میں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں مدت انتفاع واحد منہما، جب مرد نہ مقاربت کرے نہ حق مہر معین کرے، ان دونوں کے منتفی ہونے کی صورت میں مرد اگر طلاق دے دے تو اس کے ذمے کوئی چیز نہیں. میں یہ مانا کرتا ہوں مجزوم، یہ مجزوم ہے، یہ او عاطفہ ہے، او عاطفہ ہے اور بے معنی یہ الا نہیں ہے. دوبارہ بیان کروں؟ سمجھا گئی ہے؟ اچھا سنیں، پھر سنیں. اچھا جو میں نے بیان کیا اس کو ذرا ادھر منطبق کریں. عجاب، ابن الحاجب نے جواب دیا ہے مجزوم نہ ماننے والوں کو، ٹھیک ہے، جو اس کو عاطفہ قرار نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مجزوم کریں تفرضو کو، تمسو پر حمل کریں، عطف کریں، تو یہ مجزوم ہو جائے گا اور او بن جائے گا عاطفہ، اس صورت میں وہ خرابی لازم آتی ہے. عجابہ کہتے ہیں کہ عجابہ بمن کون المعنی، یہ معنی نہیں بنتا جو آپ نے بنایا ہے. آپ نے معنی بنایا مدت انتفاع عہدہما، کہ جب اس نے مزاجعت نہیں کی یا حق مہر معین نہیں کیا، حق مہر معین نہیں کیا، یہ کیا جمع کیا، یا جمع نہیں کیا حق مہر معین کیا تھا، ان میں سے کوئی ایک منتفی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ معنی او کا نہیں بنتا، بلکہ او کا معنی بنتا ہے مدتا لم یکن واحد منہما، مدتا لم یکن واحد منہما، یعنی اے مرد جب تو اپنی بیوی کو طلاق دے، کس صورت میں؟ کہ جس وقت تو نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی معین نہیں کیا، نہ تو نے مقاربت کی نہ حق مہر معین کیا، یہ بھی منتفی، یہ منتفی، جب یہ دونوں منتفی ہوں میں یہ معنی بناتا ہوں. سمجھا گئی؟ مدتا لم یکن واحد منہما، اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ کہتے کہ فرق یہ ہے کہ جو میں نے معنی بنایا ہے اس صورت میں واحد نکرہ ہے فی سیاق نفی، تو جب نکرہ فی سیاق نفی ہو تو معنی عموم دیتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ نے بنایا مدت عہد، مدت انتفاع عہدہما، عہد کو مضاف کیا ہے ضمیر کی طرف تو وہ بن گیا معرفہ، جو آپ نے معنی کیا ہے وہ بنتا ہے معرفہ، جو میں نے معنی کیا ہے وہ بنتا ہے نکرہ، تو نکرہ عموم کو معنی دیتا ہے. وذالک، وہ اس طرح کہ بنفیہما، دونوں آپشن منتفی ہیں جمیعاً اکٹھے، لأنہ نکرۃ فی سیاق نفی صریح، چونکہ نفی صریح کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو مفید عموم ہے. بخلاف الاول، بخلاف آپشن اول جو آپ مانا کرتے ہیں. آپ نے مانا کیا تھا مدت انتفاء احدہما فإنه لا ينفي إلا احدہما, وہ تو نفی نہیں کرتا مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی. جو میں نے مانا کی ہے دونوں کی نفی کرتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب ذرا آپ مہدی سنو, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ او بمانے اللہ ہے اور او کے بعد والا جو ہے نا تفرضو تفرضو. آپ پڑھو ذرا, ان تلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو, یہ او بمانے اللہ ہے اور اس کے بعد ان ہے جو تفرضو کو نصب دے رہے, نہ کہ او کے بعد لم ہے اور یہ لم کے ذریعے تفرضو مرزوم ہے اور ما لم تمسو پر ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ لا مرزومن, اب اوپر دیکھیں ذرا, لا مرزومن بالعطف, اس کو بند کر دو ختم ہو گیا بات, لا مرزومن بالعطف الا تمسو.